नमः नमहाधेयम् सदा परिभवान् मवेष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतम् शरण्यम् वृत्यार्तिहम् प्रणतपालभवाभिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशितराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठयार्वचसा यदगादरण्यम् माया मृगम् दयितये सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पितरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायण नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वा चेते ब्राह्मणो समुखमासीद् बाहो राजन्यः गृदः ऊरु तत्सृजवेश्यः पद्भ्यागुशूद्रो वजायत मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशीष्णोर्देवुः समवर्तत श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नो यत्पुरुखेण हविखा देवाजयमतन्वत वसन्तो स्यासीदाजङ्ग्रीह्मद्वः शरद्धभिः शब्दा स्यासन् परिधस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः तन्वानः अवदनन् गुरुघम् वशुम् वाजग्नेर्जमयजन्तदेवासानि धर्माणि बुधवान्यासन्नो ते हनाकम् बहिमानः सजन्त चत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ग्रंथाधिष्ठा श्री राम भद्राय नमः सर्वोपचाराधे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। श्री मनोरथ वत्स की जय। श्री देवा तुलसी की जय। अखिल गोवंश की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जय जय जय श्री श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। आचार्य महामुनिन्द्र भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय। जगद्गुरु निम्बारकाचार्य भगवान श्री श्री जी महाराज की जय। हरिशरणम। आज अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी आचार्या स्वरूपा श्री ललिता जी का प्राकट्य है। ऊंचे गांव में आज बड़े समारोह पूर्वक श्री ललिता षष्ठी का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज श्री गोकुल दाऊ जी में बलदेव छठ का महोत्सव, श्री बलदेव जी की जयंती का महोत्सव है। बड़ी दिव्यता और बड़ी भव्यता से बलदेव षष्ठी महोत्सव बलदेव जी में मनाया जा रहा है। दाऊ श्री ब्रज के राजा हैं। और अधिक हर्ष इसलिए है कि श्री बलदेव जयंती की पावन तिथि पर, श्री ललिता षष्ठी की पावन तिथि पर आज के दिन ही भाद्र शुक्ल षष्ठी को वर्तमान जगतगुरु निम्बारकाचार्य आचार्य चरण श्री श्रीजी महाराज श्री स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज का आज प्रादुर्भाव दिवस है। आचार्य पीठ में आप श्री का उत्सव बड़े दिव्य और भव्य रूप में मनाया जा रहा है। आचार्यों का प्राकट्य ही भागवत धर्म संस्थापनार्थ होता है। गौ ब्राह्मण संत और वैदिक सनातन धर्म के संरक्षण और सेवा के निमित्त होता है। आप श्री का मंगलमय जन्मोत्सव, उसकी बधाई श्री जड़खोर गोधाम से सभी संतों की ओर से, सभी वैष्णवों की ओर से आपके पावन प्रादुर्भाव की बधाई हम समर्पित करते हैं। आपका अति मनोहारी सुंदर स्वरूप, अति सुंदर स्वभाव, आपकी विनम्रता और आपकी संस्कृत के श्लोकों के गायन की विलक्षण पद्धति, श्री महावाणी के पदों के गान की जो प्रस्तुति है, उसकी जो सरसता है, उसकी जो मनोहरता है, वह बरवस रसिकों के प्रेमियों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, क्यों ना हो। एक महान रसिक परंपरा का आचार्यत्व आपके माध्यम से हो रहा है, उन समस्त पूर्वाचार्य रसिकाचार्यों का अनुग्रह आपको सहज ही प्राप्त है और माधुरी रस के महान काव्य श्री गीत गोविंद महाकाव्य के प्रणेता श्री जयदेव महाप्रभु के सेव्य ठाकुर जी आचार्य पीठ निम्बार्क तीर्थ श्री सलेमाबाद में विराजमान हैं और उनके श्रीअंग की सेवा का सौभाग्य भी आप श्री को प्राप्त हो रहा है, तो उनकी कृपा करुणा बरसना ये स्वाभाविक है। सेवक में सेव्य के गुण आते हैं, वह समस्त दिव्य गुण आप में विद्यमान हैं। आपके चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आचार्य चरण पूर्वाचार्य चरणों से प्रार्थना करते हैं कि आप सुंदर निरामय स्वस्थ दीर्घायुष्य प्राप्त करते हुए वैष्णव जगत की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा निरंतर करते रहें। पूज्य पूर्वाचार्य चरण अनंत श्री समलंकृत श्री श्री जी महाराज, कौन ऐसा है जिनका सुयश दिग दिगंत में पूरे जगती तल पर वैष्णव जगत में परिव्याप्त न हो, उनका भी श्रेयस आप श्री के द्वारा और अधिक परिव्याप्त हो और उन पूज्य आचार्य चरण की कृपा आपको इस दास को और सभी को प्राप्त हो। आपकी इस प्रकार की निरंतर कृपा की याचना करता हुआ और श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु से आपकी खूब खूब मंगल कामना करते हुए मंगला शासन करते हुए श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को प्रणाम, आपके को पावन प्रणाम। देवाचार्य जी महाराज उनका उत्सव मनाया जा रहा है, तो संदेश तो कल ही आ गया था लेकिन हम भूल गए, अब याद आया। सवेरे से कई बार स्मृति में भी आया लेकिन संयोग नहीं बना। आज हम लोग भी ललिता जी का दाऊ जी का स्मरण यहां से करेंगे, अभी तो थोड़ी देर कथा होगी और उसके पश्चात गो माता की आरती होगी और उसके तुरंत पश्चात यहां डीग के श्री लक्ष्मण मंदिर के पूज्य श्री महंत जी महाराज उनके पूरे परिकर के द्वारा दाऊ जी का पावन स्मरण करते हुए भजन संध्या है, आज दाऊ जी का उत्सव है, तो कथा के बाद आरती और आरती के बाद दाऊ जी का उत्सव, उसका आनंद भी हम सब प्राप्त करेंगे। अभी एक दल यहां से श्री गोकुल दाऊ जी के लिए प्रस्थान कर गया है, श्री दीनबंधु दास जी, जगदीश दास बाबूजी और कई संत, श्री राधिका दास जी, सभी लोग यहां से बधाई लेकर दाऊ जी गए। यद्यपि हमारे परम स्नेही दाऊ जी के रिसीवर श्री आर के पांडे जी का आग्रह था कि हम भी आवें और सरकार भी आवें, लेकिन अब यहां भी उत्सव मनाना है, कथा भी है, इसलिए हम सब लोग यहीं से दाऊ जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। आज दाऊ जी का उत्सव है, बार बार श्री दाऊ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री वृंदावन विहारी लाल की ओम नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दाल्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि नेता नहं परम भागवतां नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करन कर। बंदं तुलसी के चरण जिनकी नो जगताज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदौ राम नाम रघुवर को केतु कृसान भानु हिम कर को विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जुई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु सहस नाम सम सुनि शिव वाणी जपि जेई प्रिय संग भवानी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जय श्री वृंदावन धाम भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री दाऊ दादा की जय। श्री रेवती महारानी की जय। श्री रोहिणी वल्लभ भगवान की जय। श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय। श्री रेवती रमण भगवान की जय। श्री संकर्षण भगवान की जय। श्री बलभद्रजू महाराज की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री गोरी दाऊ जी महाराज की जय। श्री ललिता महारानी की जय। बल श्री ललिता षष्ठी महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र भारतवर्ष में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में रस ब्रजवास चातुर्मास महोत्सव के क्रम में पूज्या श्री कांधेनु गोमाता की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि भारतवर्ष की महान सिद्ध संतों की परंपरा में साक्षात भगवत स्वरूप शिव स्वरूप श्री धूनी वाले दादाजी की परंपरा के पूज्य आचार्य चरण श्री छोटे सरकार हम सबके मध्य विराजमान हैं। उनके पावन चरणों में हम सागर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और व्यासपीठ से एक विशेष प्रार्थना करते हैं कि किसी को आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा का स्वरूप क्या है यह जानना हो समझना हो और प्राप्त करना हो तो उसे खेड़ी घाट अवश्य जाना चाहिए, दादाजी के दरबार में अवश्य जाना चाहिए और पूज्य श्री छोटे सरकार से गुरु निष्ठा आचार्य निष्ठा का किंचित प्रसाद प्राप्त कर अपने को कृतार्थ कर लेना चाहिए। राम जी ने स्वयं सबरी माई से कहा, मोते अधिक गुरु जी जाने, हमसे अधिक गुरु जी को हृदय से जानो स्वीकार करो। मोते अधिक क्यों कहा? सातम सम मोहि मै जग देखा, मोते अधिक संत कर लेगा। संत को मुझसे अधिक, सदगुरु को मुझसे अधिक, ये क्यों कहा भगवान ने? ये इसलिए कहा कि संत सदगुरु की कृपा न होती, वे हमको न जनाते, तो क्या हम भगवान का परिचय प्राप्त कर सकते थे? भगवान को जनाया किसने? ज्ञान भक्ति वैराग्य किसने दिया? भगवत प्रेम किसने दिया? भगवत प्राप्ति के पथ पर किसने अग्रसर किया? भगवान के स्वरूप का बोध नहीं, हम मनुष्य हैं, और यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, ये ज्ञान भी संत सद्गुरु ने ही कृपा करके हमको कराया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिन्होंने मुझे जना दिया उनके प्रति मुझसे भी ज्यादा कृतज्ञता रखो। संत ना होते, गुरु ना होते तो मुझे जानता कौन? ऐसी अद्भुत जिनकी आचार्य निष्ठा है, ऐसे पूज्य छोटे सरकार। और गऊ ब्राह्मणों के तो क्या कहना, ऐसे ब्राह्मण देव सदा ब्राह्मणों से घिरे रहते हैं और निरंतर वेद पाठ, यजुर्वेद का पाठ, संहिता का पाठ, रुद्री का पाठ, अथर्व शीर्षों का पाठ निरंतर आपके साथ होता ही रहता है। स्वयं भी विराजते हैं और सुनते सुनते सबको कंठस्थ हैं मंत्र, सुनते सुनते। और ऐसी अद्भुत ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा निष्ठा, गौ के प्रति श्रद्धा निष्ठा। और महाराज जी, गौ ब्राह्मण ही नहीं, खेड़ी घाट में जो हॉस्पिटल है, जिस इलाज में हजारों लाखों रुपए का खर्च है, गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता इतने महंगे इलाज की, वैसा इलाज वहां ऐसा समझो कि कुछ नहीं लगता है। इतना अद्भुत सेवा का प्रकल्प है हॉस्पिटल, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। 400-500 रुपए में डायलिसिस, वो नाम मात्र, नाम मात्र, वो भी क्या कुछ नहीं, और सबको प्रसाद। मरीज की तो सेवा है ये, मरीज के साथ जितने लोग चले हैं उनको सबको प्रसाद। दरबार में सबके लिए द्वार खुला है। तो आज इस रस ब्रजवास महोत्सव में पूज्य सरकार कल पधारे और आज उनका मंगलमय सानिध्य प्रातःकाल गोभक्तमाल की कथा में श्री पिताजी कथा कह रहे थे, उस कथा में भी उनका मंगलमय सानिध्य मिला और अपराह्न काल में भी उनका मंगलमय सानिध्य मिला। श्री धूनी वाले दादाजी महाराज की जय। श्री हरिहर भोले भगवान जी महाराज की जय। श्री बड़े सरकार की जय। श्री छोटे सरकार की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। परम श्रद्धे पूज्य श्री परमहंस जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री नवलदाम जी महाराज, श्री मोहनदास जी महाराज, श्री मदन बाबा, तटिया स्थान वाले पूज्य संत जी महाराज, सभी पूज्य ब्राह्मण बटुक वृंद, वेद विद्यालय के आचार्य श्री महेश जी, आचार्य श्री महेश जी, सभी को हम यथा योग्य वंदन करते हुए आज के इस सत्संग सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। कल यहां अनेक महानुभावों का दर्शन हुआ और वेदस्तुति का बड़ा अद्भुत गान पाराशर जी ने किया। क्या कहना, बहुत स्वरबद्ध गान। और ठाकुर जी का तो कहने क्या, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। इस अवस्था में भी मधुराष्टक और भ्रमर गीत दो का ऐसा अद्भुत उन्होंने गान किया। बहुत सभी वैष्णवों को खूब सुख मिला। हमने दीनबंधु दास जी के पूछने पर किसी भी प्रकार के मंचीय कार्यक्रम से मनाही कर दिया था, किसी को कहना नहीं, किसी को बुलाना नहीं, जैसे सत्संग चलता वैसे रोज चलेगा। बोले नहीं, हम बिल्कुल अति सामान्य थोड़ा सा कर लेंगे। अब उन्होंने कहां कहां से लोगों से संपर्क कर लिया और कितने भारतवर्ष की विशिष्ट विभूतियों ने अपना आशीर्वाद भेज दिया। आज मैंने सवेरे उनको कहा कि देखो, ये 50 वर्ष हो गए, होने के 50 वर्ष मृत्यु हो गई, 50 वर्ष मर गए, अब जीवन के 50 क्षण भी बाकी हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान का उत्सव मनाया जाए। आज सुबह मैंने उनको कहा, मैंने कही 50 हो गया बस, यही बस कर दो। उन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ी कुछ करते, आप थोड़ी कुछ करते हैं, आप तो संतों की और ब्राह्मणों की, महापुरुषों की सेवा हो जाती है, हम लोगों का मन रह जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें अपने जन्म दिवस नहीं, हमें अपने मृत्यु दिवस का स्मरण करना चाहिए। जन्म दिवस मनाना सार्थक तब है जब हमें हमारी मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। और ये मृत्यु भी महोत्सव तब बनेगी महाराज जी जब हमें मृत्यु के क्षण में गुरु गोविंद को छोड़कर किसी की याद न रहे, तब हमारी मृत्यु महोत्सव बनेगी। और मृत्यु के क्षण में भी हमको संसार की स्मृति होती है, शरीर की स्मृति होती है, तो जीवन भर जन्मोत्सव मनाया करो, उसका क्या अर्थ निकला। इसलिए हम सबका मृत्यु क्षण मंगलमय हो। यथैहि कामुस्मिक कामलं पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन् संकेत विद्वान् कुकले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, अहलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य जैसे मृत्यु के नाम से घबराता है, ऐसा ही मृत्यु से भय यदि भगवत शरणागत भक्त को कथा कीर्तन सत्संग का आश्रय लेने वाले भाग्यशाली जीव को ऐसी भक्ति लेने वाले जीव को उसको भी यदि मृत्यु से भय हो जाए तो यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। उसका किया गया साधन केवल श्रम है। कहने का आशय ये है कि इतने दिन कथा सुनकर कीर्तन करके गुरुजनों की सेवा करके भी उसने मृत्यु के रहस्य को नहीं समझ पाया। सुखदेव जी परीक्षित से क्या कहते हैं, त्वंतु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमान जही, राजन तुम मर जाओगे मैं मर जाऊंगा यही पशुबुद्धि, इसका त्याग कर दो। मैं शरीर नहीं हूं इस भाव का बोध, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं इस भाव का बोध हो जाए तो मृत्यु ही महोत्सव बन जाएगी। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के मुखारविंद से एक कथा सुनी थी, पूज्य श्री गोरे दाऊ जी वाले महाराज जी श्री वैष्णवदास जी महाराज का महाप्रयाण हुआ था और उनका प्रथम उत्सव था, गोरे दाऊ जी में कथा हुई थी, दास उस कथा में था। उसमें बक्सर वाले महाराज जी ने एक रचना गाई थी, भगवान के भेजे हुए जन खास थे कोई पार्षद अवतार वैष्णव दास थे, ये रचना करके उन्होंने बहुत अद्भुत, और परम पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज का जीवन ही ऐसा था। तो उनका स्मरण करते हुए उन्होंने एक कथा सुनाई थी, वो कथा हम सुनाना चाहते हैं। एक गांव के बाहर नदी के तट पर एक बहुत अच्छे संत रहते थे, खूब भजन करने वाले संत थे, शरीर संसार से असंग थे। सायंकाल को थोड़ी देर उनके पास लोग आते थे और वो उतनी देर संसार की चर्चा नहीं होती थी, उतनी देर सत्संग होता था। कभी किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो वो पूछता था, महाराज उसका समाधान, एक घंटा बस, बाकी सब समय वो एकांत में रहकर भजन साधन करते थे। मिलने के समय में भी संसार की चर्चा नहीं, सत्संग की चर्चा। देखो संतों का लाभ भी सब लोग नहीं ले पाते, कुछ ही लोग ले पाते हैं। सभी लोग संतों का लाभ नहीं ले पाते, गांव के कुछ लोग संतों का, उन संत का लाभ लेते थे, बाकी तो लोग अपने अपने ढंग से थे। उसी गांव में एक वेश्या भी थी, उसकी लड़की थी, उसको भेड़ बकरी चराने का शौक था, तो वो सवेरे सवेरे भेड़ बकरी लेके वहां से निकलती और महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठ के भजन करते हुए उसे, कब शाम को भीतर चले जाते और दिन में सर्दी का समय है, थोड़ी धूप शरीर को लगे, इस भाव से वो बाहर बैठ के माला फेरते थे। तो एकांत अवसर देखकर वो लड़की वहां से निकलती और बोलती, बाबा आप सबका समाधान करते हो, मेरे एक प्रश्न का समाधान करो। बाबा तो मौन रहते, इशारे में पूछते क्या, तो वो कहती कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी, उत्तर दो। वो महात्मा जी की पूरी दाढ़ी भरी हुई दाढ़ी नहीं आई थी, केवल इतनी दाढ़ी आई थी, वो बकरे जैसी दाढ़ी थी उनकी, बकरे की दाढ़ी केवल इतनी होती ना यहाँ, तो पूछती थी हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी। महात्मा मुस्कुरा देते और इशारे में बोलते कभी समाधान करें। समय बीतता चला गया और उन संत की मृत्यु का क्षण आ गया। थोड़े अस्वस्थ थे, गांव के श्रद्धालु एकत्रित होकर कीर्तन कर रहे थे, महात्मा नेत्र बंद करके मृत्युशैया पर पड़े हुए अंतिम श्वास गिन रहे थे, अकस्मात उन्हें चेतना आई और उन्होंने कहा कि इस गांव की बेश्या की लड़की को तत्काल बुलाओ। लोगों को आश्चर्य हुआ, इतने अच्छे महात्मा मरते समय ये किसकी याद कर रहे हैं बताओ। वैसे तो माताओं से बातचीत नहीं करते और उसको बुला रहे, चलो कोई बात नहीं, महात्मा की अंतिम इच्छा है। लोगों ने सूचना दिया, वो आई, बाबा कैसे बुलाया, बोले तू ऐसे समय प्रश्न करती थी जब मैं भजन करता था और मौन रहता था और मैंने सबका समाधान किया, तो तुम्हारा समाधान किए बिना जाना उचित नहीं समझा, इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुम्हें याद किया। सुन ले, क्या पूछती थी तू? बोले बाबा मैं यही पूछती थी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी। महात्मा हंसने लगे, तो बोले देख सुन, तेरे कामी लोलुप पामर पशु बकरे से मेरी दाढ़ी लाख करोड़ गुना अच्छी है, जिसमें हरि गुरु संतों की कृपा से आज तक कोई दाग धब्बा नहीं लगा और मैं अपनी उज्जवल दाढ़ी लेकर के श्री हरि की गोद में जा रहा हूं। लड़की ने पूछा, महाराज ये उत्तर आप पहले भी दे सकते थे, बरसों से मैं पूछ रही हूं, तो आज मृत्यु के क्षण में आपने ये उत्तर क्यों दिया? संत ने कहा, जीवन के अंतिम क्षण तक भी जीव को अपने ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, कब भगवान की प्रचंड माया उसको नीचे गिरा दे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मृत्यु के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और अब हमारा मृत्यु का क्षण आ गया है, कहा कीर्तन करो, सब लोग कीर्तन करने लगे और वो भी राम नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग किया। तो मामा जी ने कहा, संत जन्म दिवस नहीं, संत तो इस प्रकार के मृत्यु दिवस की प्रतीक्षा करते हैं। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जीवन के अंतिम क्षण तक सत्संग किया और नित्य उनके साधन सत्संग का जो समय था उसी समय में भगवत धाम प्रयाण किया। ये है श्री वृंदावन बिहारी। इसलिए आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि इस दास का जीवन अंतिम क्षण अंतिम श्वास तक इस वेश के अनुरूप बना रहे, बस इतनी सी बात। भगवान ने, गुरुजनों ने कृपा करके जो पवित्र वेश दिया है, इस वेश के अनुरूप पवित्र जीवन का निर्वाह अंतिम क्षण तक हो जाए तो सब सफलता है, और नहीं तो चाहे जो कुछ कर लो और चाहे जितनी झूठी प्रशंसा अपनी सुन लो, ये नहीं हुआ तो सब बेकार है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय पद संख्या 73 बहुत प्यारा पद है। बहुत सुंदर पद है। गोस्वामी जी अपने आप को सावधान कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। अरे मूर्ख जीव, तुम इस मोह निशा से जागृत हो जाओ, जग जाओ। ये ममता रूपी रात्रि कितनी भयंकर है। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ये संसार की माया मोह की रात्रि कितनी भयंकर है। जिस शरीर के प्रति तू अहंता रखता है, मैं बुद्धि रखता है, और जिस संसार के प्रति तू मम बुद्धि रखता है, शरीर के प्रति अहम बुद्धि और कुटुंब परिवार संसार के प्रति मम की बुद्धि जो तुम रखते हो, इस शरीर और संसार की स्थिति कैसी है? ये शरीर और संसार की स्थिति ऐसी है जैसे बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली। बिजली चमकती है तो कितने घंटा तक? अरे घंटे की बात छोड़ दो, एक क्षण चमकती है बिजली। चमकी और चमकने के साथ ही विलुप्त हो गई। जैसे बादलों में बिजली का चमककर समाप्त होना है, बिजली की चमक के जैसा संसार की चमक दमक है। हमने तो अपने आप को अमर ही मान रखा है। हम मरेंगे ये नहीं स्वीकार कर रखे, मरेंगे तो ये सब करते। एक बार देवराज इंद्र के मन में एक इच्छा जगी, बोले ये स्वर्ग लोक कोई आज का तो है नहीं, पुराना है। उसमें देवराज इंद्र का भवन भी पुराना ही है, इसी में सब इंद्र जो भी बनते हैं इसी में रहते हैं अपना कार्यकाल पूरा करके। फिर दूसरा इंद्र आया तो वो भी इसी में रहा। जैसे प्रधानमंत्री निवास, राष्ट्रपति का भवन, उसमें थोड़ी कि एक व्यक्ति रहे। जो राष्ट्रपति बनेगा वो उसमें रहेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो उसमें रहेगा। ऐसे ही न जाने कितने इंद्र आए और चले गए, पर किसी के दिमाग में यह नहीं आया कि आजकल कितना परिवर्तन हो चुका है। लोग नए नए नक्शे बनाते, नए नए भवन बनाते हैं, तो ये सब पुराना हो गया, तोड़ो इसको, नया इंद्र भवन बनाएंगे। स्वर्ग का एकदम नया नक्शा बनाना है, पर उसमें सबसे पहले हमारा महल तो बने। तो विश्वकर्मा जी को बुलाया, बुलाकर केंद्र ने आज्ञा दिया कि बढ़िया से बढ़िया महल बनाओ, भवन बनाओ। विश्वकर्मा जी बड़े मनोयोग से बनाने लगे, पर इंद्र का कहना तो यह था कि ब्रह्मांड में ऐसा दूसरा कोई ना हो। तो फिर कहता नहीं नहीं, इसमें थोड़ी ये कसर, तोड़ दो इसको, द्वारा बनाओ, ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं ऐसा बनाओ। महाराज बहुत लंबा समय हो गया तोड़ते बनाते। विश्वकर्मा जी ने सोचा कि तो छुट्टी मिलने वाली हमको नहीं है, महाराज जी ऐसी भी इमारतें देश में हैं जो बहुत लंबे समय से बंद नहीं, अब तक बनी नहीं। आगरा में भी यही किसान ऐसा, अभी पता नहीं पूरा, अभी नहीं हुआ पूरा, धीरे धीरे धीरे धीरे फिर तोड़ना फिर बनाना ऐसा चलता है। तो अब हमें पता नहीं छुट्टी कब मिलेगी। तो संकट में कोई पड़ता है तो संत याद आते हैं, नारद जी की याद की, विश्वकर्मा जी, नारद जी प्रकट हो गए, कहो विश्वकर्मा जी क्या हाल है। लोग कहते ना क्या हाल चाल है, नारद जी ने कहा क्या हाल चाल है, बोले हाल तो हमारा हमारी उतर गई, हाल चाल भी हमारी सब गड़बड़ा गई, ऐसे चक्कर में फंसे हैं कि हमको लगता कभी छुट्टी मिलेगी ही नहीं। पता नहीं देवराज कैसा भवन बनाना चाहते हैं, आपको हमने इसलिए याद किया कि संकट से हमको छुट्टी दिलाओ। जरूर, नारद जी बोले अभी छुट्टी दिलाते हैं आपको। और नारद जी तत्काल महर्षि लोमस जी के पास पहुंच गए, कागभुसुंडी जी के गुरु जी, महान दीर्घजीवी ऋषि लोमस। लोमस उनका नाम इसलिए, उनके सारी शरीर पर रोई रोया है, भगवान शिव की कृपा से उन्हें अनंत आयुष्य प्राप्त है। कितनी आयु है अभी आप सुनेंगे लोमस जी की, महाराज जी कितनी आयु है लोमस जी की। लोमस जी ब्रह्मा जी के आयु पूरी कर लेने पर उनके सम्मान में अपना एक रोया झाड़ देते हैं, एक रोया उखाड़ करके गंगा जी में डाल देते हैं। क्यों, बोले ब्रह्मा जी रोज रोज मरेंगे तो कहां तक हम भद्र होंगे, चलो एक रोया ब्रह्मा जी के सम्मान में। ब्रह्मा जी रोज रोज मरेंगे, बोले हां, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का जीवन है, आयु है ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की, पर वो मनुष्य के 100 वर्ष नहीं है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं। गीता जी में भगवान ने कहा सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन है, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत होते हैं, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि, इसी हिसाब से ब्रह्मा जी का वर्ष और इसी हिसाब से 100 वर्ष। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की आयु भी, जिन ब्रह्मा जी की आयु के एक दिन की आयु में 14 बार इंद्र बदल जाता है, 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं, उन ब्रह्मा जी के बारे में लोमस जी सोचते हैं कि इन्हें रोज रोज पधारना है तो कहां तक, माने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष और लोमस जी का एक दिन। आप सोचो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष और लोमस जी का एक दिन, तो उनका भी तो कुछ समय होगा ना, कितने दिन है? अब वो सुन लो, जब उनके शरीर के सारे रोया झड़ जाएंगे तब उनकी आयु पूरी होगी, और सारे शरीर पर रोया ही रोया है उनके, लोमसा, जिसके लोम ही लोम हो, बहुत से लोग होते हैं शरीर पर भालू जैसे बहुत बाल होते हैं, ऐसी लोमस जी के पूरे शरीर पर खूब रोया है, वो एक एक करके जब सब झड़ जाएंगे तब उनका आयुष्य पूरा होगा, ऐसी लोमस जी की दीर्घायु है। और ये दीर्घायु उन्हें गौ और ब्राह्मणों की कृपा से ही प्राप्त हुई है, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई है, वे जल का और ब्राह्मण का विशेष आदर करने वाले हैं। महाराज जी लोमस जी का एक नियम, रोज किसी जलाशय की परिक्रमा करना, कहीं भी जल उसकी परिक्रमा करना, और नित्य किसी ब्राह्मण का चरणामृत लेना, किसी भी ब्राह्मण का रोज चरणामृत लेना, ये उनका नियम है। ये न पूरा हो तब तक वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते। एक बार भगवान ने ऐसी लीला की कि लोमस जी को कई दिन, मानवीय दिनों से कई दिन लोमस जी को बीत गए, न तो कोई जलाशय मिला और न कोई ब्राह्मण मिला। तीन चार दिन बीत गए, जंगलों में भटकते रहे। तीन चार दिन के बाद एक छोटा सा पोखरा, पोखरा जानते ना, छोटा तालाब, ऐसा समझो जितना बड़ा पंडाल इतना बड़ा तालाब, एक तालाब मिला, उसमें कुछ पानी भरा था और उस पोखरे के बीच में एक पत्थर था, शिला। उस शिला पर एक स्त्री बैठी थी, उसके दो बालक थे। तो लोमसी ने उस जलाशय को प्रणाम किया, जलाशय की परिक्रमा की और मन में सोचने लगे कि स्नान आदि करके यहीं अपना नियम करना है, तो स्त्री चली जाए तब हम अपना नियम यहां करें, तब तक के लिए वो बैठ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि उस स्त्री ने उस जल में नहाया और अपने दोनों बालकों को भी नहलाया, और नहलाने के बाद एक बालक को गोद में लेकर दूध पिलाया उसी पत्थर पर बैठ के, और फिर अपने स्तन को जल से धो करके दूसरे बालक को भी दूध पिलाने लगी। उनके मन में आया कि बालक तो दोनों इसी के हैं, फिर इसने ऐसा क्यों किया, अपने ही बच्चे के बच्चे को, दूसरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने स्तन को धोया क्यों। तो लोमस जी ने उस माताजी से कहा कि माताजी, तुम्हारा यह व्यवहार हमारी समझ में नहीं आया, ये दोनों बालक तुम्हारे ही हैं। बोले हाँ, तो फिर तुमने अपने ही दूसरे बालक को अपने ही बालक के द्वारा स्तनपान करने के बाद उसे धोकर दूसरे बालक को क्यों पिलाया। तो उसने कहा, महाराज मैं शूद्रा हूं और ये दोनों बालक मेरे ही हैं, पहला बालक मुझे अपने पति के द्वारा प्राप्त हुआ है और दूसरा बालक एक ब्राह्मण की कृपा से, ब्राह्मण के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। तो मेरे मन में आया कि भाई मेरे बालक का जूठा एक ब्राह्मण बालक क्यों पिए, इसलिए मैंने थोड़ा विवेक रखते हुए स्तन को धो दिया तब दूसरे को दूध पिलाया। अब देखो वो ब्राह्मण कैसा है, अनाचार रत वृषली स्वामी, वो कोई धर्मनिष्ठ तो नहीं होगा जिसने उसको उसके गर्भ से संतान उत्पन्न किया, तो ऐसे ब्राह्मण पर तो कोई श्रद्धा नहीं करेगा, और उसमें भी उस बालक का कोई द्विजाति संस्कार भी नहीं हुआ है। पर इतना सुनते ही लोमस जी के नेत्र भराए, बोले भगवान की बड़ी कृपा हुई, आज ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान का दर्शन हो गया। तो तुरंत उन्होंने कहा, माई यहीं बैठो, मैं अपना नियम पहले वाला पूरा कर लूं, बाद में शेष नियम पूरा करूंगा। तो उन्होंने उस सरोवर में नहाया महाराज जी, और नहा करके अपने कमंडल में उस बालक का चरण धोया, और चरण धोकर जैसे ही चरणामृत लिया कि आकाश में नगाड़े बजने लगे, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, और वो स्त्री और वो दो बालक अंतर्धान हो गए। कुछ नहीं वहां, ना वो स्त्री वहां ना वो दो बालक, और ब्रह्मा विष्णु महेश सामने प्रकट हो गए, इंद्रादि देवता सामने आ गए। लोमस जी के मन में आ गया था बहुत लंबी आयु है, इससे अच्छा तो शरीर पूरा हो जाए तो ही ठीक है। त्रिदेवों ने कहा कि तुम नहीं मर सकते हो। क्यों? बोले गऊ ब्राह्मणों के प्रति जिसकी इतनी भक्ति है उसकी आयु तो कभी नष्ट होने वाली है ही नहीं, तुम्हारी जो ब्राह्मण भक्ति है इससे तुम्हारी आयु निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हे लोमस जी, वो स्त्री कोई दूसरी नहीं थी, वो बालक कोई दूसरे नहीं थे, तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति की परीक्षा करने के लिए विष्णु भगवान, नारायण भगवान बोले मैं तो स्त्री बन गया, और ब्रह्मा जी को अपना बड़ा पुत्र बना लिया, शंकर जी को छोटा पुत्र बना लिया, और ये नाटक तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया कि देखते हैं ऐसे ब्राह्मण के प्रति भी आपकी श्रद्धा बनती है कि नहीं। तो आप ब्राह्मणों के प्रति भक्ति करने में सर्वोच्च प्रमाणित हुए, इसलिए आपका कभी अशुभ अमंगल नहीं हो सकता है। जो गौ और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता है उसकी कभी उसका कभी अनिष्ट नहीं होता, उसका कभी अमंगल नहीं होता, उसकी आयु कभी नष्ट नहीं होती, वह अल्पायु नहीं वह दीर्घायुष्य प्राप्त करता है। ऐसे लोमसी नारायण, उन लोमसी को नारद जी बुला लाए इंद्र के दरबार में। महाराज जी लोमसी एक लंगोटी लगाए, एक कमंडल लिए और एक चटाई का टुकड़ा अपने जटाओं पर रखे हुए विचित्र वेश में लोमसी महाराज कमंडल लिए हाथ में इंद्र के दरबार में प्रकट हुए। महान तपस्वी तेजस्वी ऋषि को देख करके इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत किया। कहो महाराज विराजो, आप कहां से पधारे हैं, आपका शुभ परिचय। कहा देवराज मुझे लोग महर्षि लोमस कहते। ओ आप ही लोमस जी हैं, वाह वंदन है आपको। तो महाराज आपने ये टूटी हुई चटाई का टुकड़ा अपने जटाओं पर कैसे रख रखा है। तो लोमस जी बोले राजन देवराज छोटी सी आयु में क्या महल मकान बनाना, क्या झोपड़ी बनाना, सिर छाया में रहना चाहिए, क्षणभंगुर जीवन है। बादलों में जैसे बिजली चमकती है ऐसे ही संसार में जन्म मृत्यु होते हैं। इतनी थोड़ी आयु के लिए क्या कुछ बनाना, सिर छाया में रहना चाहिए। इस संतोष के लिए अपने सिर पर यह चटाई का टुकड़ा रखा हुआ है और संतोष कर लिया कि हम छाया में हैं, बस खत्म, समाधान हो गया। इंद्र ने कहा महाराज हम देवराज हैं, आपको कुछ अल्पायु हो तो वरदान देकर आपकी आयु हम बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आयु से निराश क्यों हैं, आपकी कितनी आयु है हम जानना चाहते, हम और बढ़ा देंगे। बोले मुझे याद तो नहीं है, महात्मा लोग याद रखते भी नहीं है, पुराने महात्मा लोग याद नहीं रखते थे हमारी उम्र कितनी है, क्या याद करें कब किस सन किस संवत में कब जन्म हुआ। तो कई बार घटनाएं याद रखते हैं, उस समय ऐसा था, उस समय हम लगभग इतने बड़े थे, ऐसा कहते हैं लोग, उससे अनुमान लग जाता है कि भाई ये उस समय की घटना है तो ये इतनी आयु इनकी होगी। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे मनसुख लाल जी, तो उनसे पूछते बाबा आपकी उम्र कितनी है, तो कहते ने मानो जब हम वृंदावन आए पहली बार तो बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी। ले मथुरा वृंदावन के बीच में बिरला मंदिर है ना, उसकी नींव खुद रही थी, ये बताते थे उसकी नींव खुद रही थी। अब पता लगाओ उसकी नींव कब खुद रही थी, अंग्रेजी शासन का बना हुआ है वो मंदिर, तो नींव खुद रही थी, इससे पता चल जाएगा तब से लेके अब तक यही है। बहुत पहले एक बार मिशन में वो दिखाने गए, तो मिशन के स्वामी जी थे शक्ति स्वामी जी, उन्हें पूछे बाबा उम्र बताओ उम्र कितनी है तुम्हारी, उनसे भी यही कहा उन्होंने मनसुख लाल जी ने, मानो वो बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी तब हम आए थे। कितने बड़े थे, बोले ने मानो खबर नहीं है, खूब बड़े थे, सयाने थे, खूब कोई बुढ़े तो नहीं थे, सयाने थे। तो शक्ति स्वयं अरे ऐसे नहीं पूरी बताओ सही उम्र, सुने पर्चा में लिखनी पड़ती है उम्र, रोगी की उम्र लिखनी पड़ती है कितनी उम्र है, कि ने मानो आप हिसाब किताब हमको आता नहीं, आप जोड़ लो कितनी उम्र होगी, बिरला मंदिर की नींव खोद रही थी तब हम आए थे। कितने उम्र बड़े थे? बोले सयाने थे। उन्होंने लिख दिया पर्चा में 80 साल। कितनी लिखी उम्र? अंदाजा लगाया होगा, पुरानी बात है कि 80 इस हिसाब से लगभग सयाने थे, सावधान थे वो, कितना समय तो लगभग 80 साल हो गया होगा, 80 साल। तो वो पर्चा भी रखते थे, कोई कहता उम्र कितनी, बोले अपने तो पढ़े लिखे नहीं है, इसमें लिखी हुई हमारी उम्र। महात्मा ऐसे होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाकसुख वाले महाराज जी, लगभग 1985 में या 86 में हम उनके पास जाने आने लगे, तब से जुड़ गए उनसे। तो उनसे भी कभी कोई पूछता महाराज जी आपकी उम्र कितनी होगी होगी, तो उस समय 85-86 में कहते थे 90 के ऊपर, और जब 95 में हमको उन्होंने वहां का सेवक नियुक्त कर दिया, वहां की पहाड़ी बाबा की गद्दी पर शिफ्ट कर दिया, तो उसके बाद भी कभी कोई पूछता तो कहते 90 के ऊपर। अब आप सोचो 85 में भी कहते थे 90 के ऊपर, और 95-96 में भी कहते 90 के ऊपर, और 2001 तक वो यही कहते रहे 90 के ऊपर। तो अब सोच लो, मान लो 85 से भी गिनती करो तो 2000 तक कितने साल हो गए? 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष में उनकी उम्र बड़ी नहीं, 90 के ऊपर रहे आए। हमने कहा महाराज जी आप बताते उससे तो आपकी बहुत ज्यादा आयु है। अरे बोले अपनी आयु बढ़ा के कोई पुजवाना है अपने को? अपने तो 90 के ऊपर है। और सच्ची बात ये थी कि उनके जो जीवन की घटनाएं हैं और जिस समय में वो महंत बने थे, जब तक वो विराजे, उन सबके सबका विचार किया जाए तो लगभग 120 वर्ष की आयु तक वे धरती पर विराजे। 90 से ऊपर ही कहते रह गए। अब आप सोच लो, संवत 1956 में एक बड़ा भारी अकाल पड़ा था, श्री नवलराम जी महाराज ने सुना होगा, मारवाड़ में बहुत खराब हालत हुई थी। संवत 1956 की बात है, मारवाड़ खाली जैसा हो गया था 1956 में। महाराज जी एक गीत गाते थे कि मत अयो छप्पनिया सौत मेरी मारवाड़ में, ऐसी कोई गीत गाते थे महाराज। मारवाड़ में बहुत भारी अकाल था, पूरे देश पर उस समय अकाल का प्रभाव, 1956 संवत 1956 की बात। तो महाराज जी कहते 1956 में हम 16-17 वर्ष के थे। अब संवत 1956 में 16-17 साल के थे तो 2056 100 साल तो यही हो गए, और आगे गिनो। अब 2003 में कौन सा संवत था तो उनका लगभग समय निकल आएगा, मुझे इस समय स्मरण नहीं है 2003 में कौन सा संवत था, उससे समय निकल आएगा। तो महात्माओं को ज्यादा आयु की स्मृति नहीं होती है, और महात्माओं से आयु पूछनी भी नहीं चाहिए। लौकिक प्रश्न है, क्या करने की जरूरत है? भगवान की कोई बात पूछ लो, वही अच्छा है। पूज्य श्री देवरा बाबा जी महाराज, उनकी बहुत बड़ी आयु थी, महान योगीराज, महान सिद्ध संत थे, तो उनकी आयु के बारे में तरह तरह की बातें लोगों में प्रसिद्ध थी। कोई कहता था 1200 साल के हैं, कोई कहता था 500 साल के हैं, कोई कहता था 300 साल के हैं, बाबा नहीं कहते थे कि हम इतने साल के, पर लोगों में प्रसिद्धि थी, कोई कहता था इतने साल के, कोई कहता इतने साल के। तो परम पूज्य श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी से किसी पत्रकार ने पूछा, बड़े पत्रकार थे देश के महाराज जी, उन्होंने पूछा कि आप तो देवराह बाबा के बहुत घनिष्ठ हैं, आपका तो बहुत प्रेम है उनसे, तो आप बताइए बाबा की आयु कितनी है। लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, सही आयु कितनी है। तो पूज्य ब्रह्मचारी जी बड़े विनोदी थे, बोले अब महात्माओं की आयु के बारे में क्या बतावें, 250 साल से तो हम उनको ऐसा ही देख रहे हैं। इसका मतलब ये कि जब हम देख रहे हैं 250 साल, तो 250 साल से ज्यादा उम्र तो हमारी है। वो हंसने लग गया, बोले आपने उनकी आयु क्या बताई, अपनी आयु बता दी। बोले अब कुछ भी समझ लो, आयु 250 साल से तो मैं धरे। बोले राम राम करो, उनकी भक्ति ज्ञान को देखो, क्या पूछते हो आयु के दिन। लोमस जी बोले क्या पूछते हो राजन आयु के बारे में, नहीं नहीं महाराज फिर भी कुछ तो बताओ। बोले मुझे ज्यादा याद नहीं है कितना है, ये यहाँ के इतने इतने भाग के रोयां टूट गए हैं, उखड़ गए हैं, ये देखा है स्थान। बोले हाँ यहाँ रोयां नहीं है, ये खाली है स्थान। बोले जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती तो उनके सम्मान में एक रोयां हम गंगा जी में प्रवाहित कर देते, क्यों, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष और मेरी आयु का एक दिन, प्रतिदिन भद्र कहां से हो तो इसलिए एक रोया छोड़ देते हैं। तो इतने ब्रह्मा तो हमारे सामने पधार चुके हैं, और शरीर में जितने रोया हैं उतनी बार ब्रह्मा जी पधारेंगे तब हमारी आयु पूरी होगी। सोई इंद्र का माथा ठंडा हो गया, बोले ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे जैसे 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में 5 लाख से ऊपर इंद्र अपना आयु पूरी कर लेते हैं, तो फिर अब क्या है। अरे बोले हम तो पुराने में ही रह लेंगे, हमको नया भवन नहीं बनाना, विश्वकर्मा जी को बुला के छुट्टी कर दी। बोले अब कितनी आयु, इतने बड़े महात्मा कहते क्षण भंगुर जीवन है, तो मुझे तो अपनी आयु को क्या समझना चाहिए। ये हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि लोमस जैसे दीर्घजीवी अपनी आयु को क्षण भंगुर मान रहे हैं, तो हम लोग मान लो 100 साल के भरोसे में भी हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए, क्या है। मनुष्य की आयु देखते देखते पूरी हो जाती है। ज्यों जल अंजलि माहि घटे पल फिर न रहाई, अंजलि में स्थित जल के समान आयु है। हमारे जीवन के 50 साल पूरे नहीं हुए, 50 साल जिए नहीं, 50 साल मर गए, 50 साल की मृत्यु हो गई। सही बात तो ये है, जीवन के 50 साल मृत हो गए, मर चुके वो, जो क्षण बीत गए वो मर गए। तो जिस शरीर को लेकर अहम होता है और जिस संसार को लेकर मम होता है, वो उसका अस्तित्व ऐसा है जैसे मेघों में चमकने वाली बिजली। और महाराज संसार की मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, वैभव, ये कैसा है, बोले ये है स्वप्न के पदार्थों के जैसा। संसार का सुख भी और संसार का दुख भी स्वप्न के पदार्थों के जैसा है। आपको बहुत जोर भूख लगी है और भूखे भूखे आप सो गए, और आपने सपना देखा कि कोई प्रेमी भक्त मिला है और उसने कहा आओ महाराज जीमो, और बढ़िया बड़े बड़े लड़ुआ, बड़े बड़े राजभोग और बढ़िया रबड़ी, मलाई, मालपुआ, खीर, सुंदर पकवान मिष्ठान्नों से सजा हुआ सुंदर थाल आपके सामने रख दिया और आप जगे। खा नहीं पाए महाराज जी और सपना टूट गया। आप फिर बार बार कोशिश करो कि सपने के पदार्थ खाने को मिल जाएं, उनके लिए रो, तो क्या वे मिलेंगे स्वप्न के पदार्थ? वे स्वप्न के पदार्थ खाने के लिए नहीं मिलेंगे। मान लो वे स्वप्न के पदार्थ खाने को मिल भी जाएं, पूज्य श्री महंत जी महाराज कुर्सी पर विराज हैं, वो मान लो स्वप्न के पदार्थ मिल भी जाएं खाने के लिए, तो क्या उसे भूख बुझेगी? जगने के बाद तो फिर भोजन की जरूरत पड़ेगी। किसी भिखारी ने स्वप्न देखा कि वो राजा बन गया, जगने के बाद राजा राजापना रहेगा? रजने जगने के बाद भिखारी भिखारी है। और किसी राजा ने स्वप्न देखा कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैं तो भिखारी बन गया, जगने के बाद राजा राजा है और जगने के बाद भिखारी भिखारी है। अरे जीव, तू इस मोहरूपी रात्रि से जग जाएगा तो जिस स्वप्न बस संसार की मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके तू अपने स्वरूप को और अपने प्राण प्यारे भगवान के स्वरूप को भूला हुआ है, वो तुझे समझ में आ जाएगा, स्वप्न के समान समझ में आ जाएगा। मलुक जी की वाणी है क्या? हमारी थी, पता नहीं कौन उठा के ले गया। तो इसमें तो खोजना मुश्किल होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। एक छोटी वाली थी ना, जय जय श्री राधे। तो तू मोह निशा से जग जाएगा तभी वस्तुतः तेरे दुख की निवृत्ति होगी। जैसे स्वप्न में जिसे दुख होता है उसका दुख जाता तब है जब वो जग जाता है, जब तक जगता नहीं तब तक स्वप्न में प्राप्त दुख उसका मुक्त होता नहीं है। स्वप्न में उसे दिखाई पड़ रहा है, स्वप्न में उसे दिखाई पड़ रहा है, स्वप्न में उसे दिखाई पड़ रहा है कि शेर मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है। खा गया शेर, चबा गया एक हाथ, एक पैर चबा गया, अब चिल्ला रहा है, चीख रहा है, घबरा रहा है। और जग जाए तो न तो वो जंगल में है, न शेर उसके सामने है, वो तो खटिया पर पड़ा सो रहा था, सपना देख रहा था। तो जगते ही सिंह मुझे खा गया, इस भय से इस दुख से वो छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? ऐसे ही जब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेगा, जब तक मोह निशा से जग नहीं जाएगा तब तक उसे उसके दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। ये वस्तुतः इस संसार के कष्ट में ऐसे डूब रहा है जैसे मृग तृष्णा के जल में कोई डूब जाए। मृग तृष्णा में जल तो नहीं होता, जल जैसा दिखता पर जल होता नहीं है, जेवरी को सांप रे, जैसे रस्सी के सर्प के सर रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए और जब तक यह बोध न हो कि ये सर्प नहीं ये रस्सी है तब तक सर्प जनित भय की निवृत्ति नहीं होती है। तो यह जल नहीं है, यह तो राजस्थान की चिलचिलाती हुई धूप में चमकती हुई बालू है, ये जल नहीं है। ये बोध होने पर फिर उस मृग तृष्णा की व्याप्ति नहीं होगी, उसको पीना नहीं चाहेगा। और ये सर्प नहीं ये रस्सी है, ये बोध होने पर सर्प का भय जाता रहेगा, फिर उस रस्सी को देखकर भय नहीं होगा। इसलिए अरे जीव, वेद और विद्वान ये बात बार बार कह रहे हैं कि तू इस मोह निशा से जग जा, क्योंकि जैसे स्वप्न के सुख दुख की निवृत्ति जगने पर ही होती है, ऐसे ही जागतिक सुख दुख तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक तू मोह निशा से जागृत नहीं हो जाएगा। अब महाराज जी अंतिम बात है, तुझे जगाएगा कौन? हाँ बहुत प्यारी बात, इस बात को आगे के पद में कहेंगे गोस्वामी जी। तुझे जगाएगा कौन? बोले जानकी सिकी कृपा जगावती सुजान जी, जानकी सिकी कृपा जगावती, जानकी नाथ श्री रघुनाथ जी की कृपा ही जीव को जगाती है। ये कृपा कैसे जगाती है महाराज जी? कृपा कैसे जगाती है? जब भगवान किसी जीव पर विशेष कृपा करते हैं तब उसे सत्संग मिलता है। जब भगवान किसी जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो उसे सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिलता है तो उससे विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ। और सत्संग कब मिलेगा? जब संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा। संत विशु मिलही पर से ही, नहीं पर चितवही राम कृपा कर दे, राम कृपा कर दे, पुण्य पुंज बिन मिलै संतापुण्य, पुण्य बिनु मिलही ना संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अब मोही भा भरोस हनुमंता, मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा भगवान की कृपा से ही संत सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और जब संत सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है, सत्संग में क्या मिलता महाराज जी? सत्संग का सार क्या है? संपूर्ण सत्संग का सार, वेदादि शास्त्रों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, और शरणागति का सार राम नाम। सबका सार राम नाम है, भगवान नाम है, और ये नाम की महिमा, नाम में प्रेम, ये सत्संग में ही मिलता है। संत सद्गुरु कृपा करके हरिनाम सुना देते हैं, और उस हरि नाम का आश्रय जब जीव लेता है तो नाम महाराज ही उसे जगा देते हैं। इसका मतलब हुआ सरलार्थ, सरलार्थ ये हुआ कि राम राम जपने वाले कभी सोते ही नहीं, वो तो जगते ही रहते हैं। अभी परसों की बात है, शायद हमने संत श्री सेवाराम जी का स्मरण किया था, महाराज जी ने याद दिलाया था, संत श्री सेवाराम जी महाराज मेड़ता राजस्थान के निकट, आज भी वह स्थान है, महाराज जी के साथ स्वामी नवलराम जी महाराज के साथ हम गए थे। महाराज जी संत सोई नहीं, एक तालाब है उसके ऊपर पेड़ और पेड़ की डाली पर बैठते, जो डाली तालाब की ओर छाई गई है, उस डाली पर पैर लटकाकर बैठते, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम 6 महीना तक निद्रा देवी ने बहुत कोशिश की उनके शरीर में घुसने की, वो घुस ही नहीं पाई बिचारी। 6 महीने बाद निद्रा देवी प्रकट होके भगी वहां से, शरीर में निद्रा तो रहती है कि नहीं, क्योंकि देह का धर्म है निद्रा, और उसको मौका नहीं मिला, तो निद्रा देवी शरीर से बाहर निकल के भागी, चिल्लाती हुई, कभी नहीं आऊंगी तेरे पास, कभी नहीं आऊंगी। बोले जा, कभी मत आना, हमेशा के लिए निद्रा ही चली गई उनकी। ठाकुर जी ने परीक्षा लिया, बढ़िया गरम गरम चूरमा, बोले चूरमा खा लो, बोले राम राम करें, राम राम करने के लिए साधु बने, चूरमा खाने के लिए नहीं। ठाकुर जी प्रकट हो गए उनके सामने, राम नाम मोह निशा से जगाने वाला है। इसलिए अंतिम में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जागे ते जाए तापति हूं ताए रे, राम नाम रुचि सुचि सहज सुभाय रे, राम नाम रुचि सुचि सहज भाई रे। पर क्या करें, हम लोगों की दशा ऐसी है, किस मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं। शरीर के प्रति अहम बुद्धि और संसार के प्रति मम बुद्धि, यही अहमता ममता की मोह माया मई ममता मई भयंकर रात्रि है। सारे संसार के संबंध कल्पित हैं महाराज जी, झूठे हैं, और इन झूठे संबंधों में ही हम लोग भूले हुए हैं। तो हमें याद आया था श्री मलुकदास जी का पद, दो पद याद आए, एक पद झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, माया मोह में बांधी अड़ाना, माया मोह में बांधी अड़ाना, मरम न काहू जाना, मरम न काहू जाना, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, माई कहे यह पूत हमारा, माई कहे यह पूत हमारा, बहन कहे राम ठगोरी पाई, राम ठगोरी पाई, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, यह संसार धुआं को मंदिर, संसार धुआं को मंदिर, धुआं उठता है तो उसके कुछ भवन जैसे बन जाते हैं आकाश में, उनमें कोई रह थोड़ी सकता, बेकार है, झूठे हैं वो। यह संसार धुआं को मंदिर, संसार धुआं को मंदिर, कौन भरोसा कीजे, कौन भरोसा कीजे, जैसे दूध काहू देवा को, दूध काहू देवा को, सपने में ले दी जे, सपने में ले पवन मेल के भीत बुलाया, पवन मेल के भीत बुलाया, प्राण वायु डाल दी और ये मिट्टी की दीवार बना दी, पवन मेल के भीत बुलाया, पवन मेल के भीत बुलाया, कौन कहे घर मेरा, कौन कहे, कौन कौन कहे घर मेरा, माया देखी मगन हुई बैठे, माया देखी मगन बैठे, हरि का मरम न हेरा, हरि का मरम न हेरा, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना, धिया अरुपूत साहू की पूंजी, धिया अरुपूत साहू खबर न काहू पाई, खबर लगा पाई, मांगत बार हसी मुही आवे, मांगत बार हसी लगा, जब करते मचलाई, जब करते मसला। तीन लोक में एक मुरारी, तीन लोक में एक मुरारी, घर घर खेत लगाया, घर घर खेत लगाया, काचे पाके सब फल तोरे, काचे पाके सही कहा के माया, जन दस मास गर्भ में पाला, जन दस मास गर्भ में पाला, गुप सही दूध पिवाया, मलूक सुनहुरे भौजू, कहत मलूक सुनहुरे भौजू, सो ठाकुर बिसराया, सो ठाकुर बिसराया, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग बुलाना, झूठे यही बात कह रहे हैं गोस्वामी, बिल्कुल यही बात। जागु जागु जीव जड़, जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जान जैसे घन दामिनी, देह गेह नेह जान जैसे घन दामिनी, सोवत सपने हूँ सहे संप्रति संताप रे, सोवत, इसकी व्याख्या हो चुकी है इसलिए हम केवल पद बोल रहे हैं, सोवत सपने हूँ सहे संप्रति संताप रे, बूढ़ो मृग बारी खायो जेवरी को सांप रे, बूढ़ो मृग बारी खायो जेवरी को सांप रे, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, कहें वेद बुध तू तो बूझ मन माही रे, कहें वेद बुध तू तो बूझ मन माही रे, दोष दुख सपने के जागे ही पे जाई रे, दोष दुख सपने के जागे हू पे जाई रे, तुलसी जागे ते जाय तापती हूँ ताय रे, तुलसी जागे ते जाय तापती हूँ ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे, राम नाम, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाव रे, जागु जागु जीव जड़ जो गए जो है जग जामिनी, जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। अब आगे के पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान की कृपा ही जीव को जगाती है, जाने किसकी कृपा जगावती सुजान जीव, जाने किसकी कृपा जगावती सुजान। जानकी सिकी कृपा जगावती सुजान जीव जानकी सिकी कृपा जगावती सुजान जीव। क्या प्यारे शब्द हैं, जानकी सिकी कृपा जगावती सुजान जीव। जान त्यागी मूढ़ता जाग त्यागी मूढ़ता नुराग श्री हरे। जान त्याग मूढ़ता नुराग श्री हरे। कर विचार तज विकार कर विचार तज विकार भज उदार रामचंद्र। कर विचार तज विकार भज उदार रामचंद्र भद्र सिंधु दीन बंधु बदत बेदरे। भद्र सिंधु दीन बंधु वेद बदत रे। जानकी सकी कृपा जगावती सुजान जीव। मोहमय कुहू निशा मोहमय कुहू निशा विशाल काल विपुल सोयो। मोहमय कुहू निशा विशाल काल विपुल सोयो। खोयो सो अनूप रूप सुपन जू परे। खोयो सो अनूप रूप सुपन जू परे। अब प्रभात प्रगट ज्ञान अब प्रभात प्रगट ज्ञान भानु के प्रकाश वासना करागमो द्वेष निविड तम तरे। वासना सरागमो द्वेष निविड तम तरे। जानकी सकी कृपा जगावती सुजान जीव। जानकी सकी कृपा जगावती सुजान जीव। भागे मदमान चोर भोर जान जातु धान। भागे मदमान चोर भोर जान जातु धान। काम कोह लोभ क्षोभ निकर अपडरे। काम को लोभ क्षोभ निकर अपडरे। जानकी सकी कृपा जगावती सुजान जीव। देखत रघुबर प्रताप देखत रघुबर प्रताप बीते संसार पाप। देखत रघुबर प्रताप बीते संताप पाप। ताप त्रिविध प्रेम आप दूर ही करे। ताप त्रिविध प्रेम आप दूर ही करे, जानकी इसकी कृपा जगावती सुजान जीव। श्रवण सुनि गिरा गंभीर, जागे अति धीर वीर। श्रवण सुनि गिरा गंभीर, जागे अति धीर वीर। बर विराग तोष सकल संत आदरे, बर विराग तोष सकल संत आदरे। तुलसीदास प्रभु कृपाल, निरख जीव जन विहाल। तुलसीदास प्रभु कृपाल, निरख जीव जन विहाल। भंजो भव जाल परम मंगलाचरे, भंजो भव जाल परम मंगलाचरे। जानकी सकी कृपा जगावती सुजान जीव, जानकी सकी कृपा जगावती सुजान जीव। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो अनन्य भाव से श्री राम नाम के आश्रित हैं, वे ही जीव सुजान जीव हैं, चतुर जीव हैं। महाराज जी, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर नर की परिभाषा क्या है? भगवान का भजन करें वो चतुर हैं, अब मूर्ख वो हैं जो भजन नहीं करते। राम ही भजहि ते चतुर नर। स्वार्थ सांच जीव कर एहा, करी राम पद पंकज नेहा। सच्चा स्वार्थ है, चतुर वही है जो भगवान नाम का अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आश्रय ले। श्री राम नाम के आश्रित चतुर जीवों को श्री राम जी की कृपा जगाकर रखती है, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा से, मोह ममता की निद्रा से, रात्रि से उनको बचाकर रखती, उनको जगाकर रखती है। इसलिए राम नाम का दिव्य जो प्रभाव है, राम नाम की जो दिव्य महिमा है, कृपा है, उसका आश्रय ले। उससे तेरी मूर्खता जड़ता चली जाएगी, तो उसका त्याग कर दे और अनुराग श्री हरे, श्री हरि के चरण कमलों में प्रेम कर। इस झूठे शरीर संसार से प्रेम मत कर। शरीर संसार महाराज जी प्रेम करने के लिए नहीं मिले हैं, शरीर संसार सेवा के लिए मिले, इनसे सेवा कर। प्रेम तो भगवान से कर, हरि गुरु से प्रेम कर, संतों से प्रेम कर। नित्य अनित्य वस्तु का विचार करो, क्या नित्य है क्या अनित्य है, और विचार करके करी विचार तज विकार। विचार करोगे तो विकार अपने आप छूट जाएंगे। यदि हम ठीक से विचार करने लगे तो विकार रहेंगे, विचार के अभाव में ही विकार पैदा होते हैं, फूलते फलते हैं, पनपते हैं। विचार करते करते विकारों का नाश हो जाता है, विचार ही विकार के नाशक है। आप किसी चीज पर विचार करने लग जाओ, विचार की जो सरणी है, पद्धति है, उस पद्धति से आप विचार करेंगे तो विचार करते करते आपको वास्तविक तत्व का बोध हो जाएगा, और बोध होते ही सब खत्म। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, महाराज जी, ज्ञाते तत्व कह संसार, नस्ते मोहे कह परिवार। तत्व का ज्ञान हो गया तो संसार कहां रह गया, मोह नष्ट हो गया तो परिवार कहां रह गया। मोह है तो परिवार है, और अज्ञान है तो संसार है। अज्ञान खत्म हुआ, संसार खत्म हुआ, मोह खत्म हुआ, परिवार खत्म हुआ। क्या नित्य है क्या अनित्य है इसका विचार कर, और जब तू विचार करेगा तो काम क्रोध आदि समस्त विकार तेरे समाप्त हो जाएंगे, भद्र सिंधु दीन बंधु, कल्याण के जो समुद्र हैं, दीनों के जो बंधु हैं, ऐसे जिनको कल्याण का समुद्र दीनों के बंधु के रूप में वेद भगवान पुकार पुकार करके जिनको जिनके दीन बंधुत्व का वर्णन कर रहे हैं, और जिन परमात्मा को भद्र स्वरूप भद्रं करणे विश्वनुयाम देवा। यहां भद्र शब्द का अर्थ क्या है इस मंत्र में? भद्र शब्द का अर्थ ही परमात्मा, भद्रं करणे विश्वनुयाम, हम अपने कानों से भद्र माने भद्र माने कल्याण, कल्याण माने भगवान, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला को ही हम अपने कानों से सुने। भद्रम पश्येम अक्षि भी, अपने नेत्रों से परम मंगल कल्याण स्वरूप परमात्मा को ही देखें। भद्र माने कल्याण का ही, माने भगवान का दर्शन करें, सर्वत्र हमें भगवान दिखाई पड़े, इत्यादि प्रकार की प्रार्थना जो वेद मंत्र में की गई है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते वेद बदत, वेद ऐसा कहते हैं, इसलिए तुम उन कल्याण के समुद्र दीन बंधु भगवान का भजन करो। रात्रि को रात्रि कहते हैं, पर महाराज जी कुहू निशा होती, कुहू कुहू किसको कहते हैं? रात्रि तो रात्रि है, कुहू निशा क्या है? अमावस्या की रात्रि को कुहू निशा कहते हैं। अमावस्या की रात सबसे अंधेरी होती है, काली अंधेरी रात। हमारे ब्रज में तो गाते हैं, यशोदा ने कारी अंधेरी में जायो, यशोदा ने कारी अंधेरी में जायो। कहते इसलिए क्या ठाकुर जी काले? बहुत काले हैं। ये अमावस्या जैसी भयंकर काली रात है मोह की ममता की, काल विपुल सोयो, अरे जीव इस रात्रि में सोते सोते पता नहीं कितना लंबा काल बीत गया। महाराज जी इस जन्म का काल नहीं, न जाने कितने जन्म इसी मोह निशा में सोते सोते बीत गए। और तुमने सोते सोते अपने जीवन का रत्न समाप्त कर दिया। आत्मस्वरूप को भुला दिया। इसलिए संतों ने कहा, आज यहां भजन संध्या है, दाऊ जी की बधाई होगी, सभी लोगों को विराजना है, बस ये प्रवचन पूर्ण होगा, गोमाता की आरती और तुरंत बाद इस मंच पर बधाई का उत्सव शुरू होगा। हाँ, जिन जागा, कबीर जी कह रहे हैं, श्री कबीरदास जी महाराज, जिन जागा तिन माणिक पाया तू बौरी सब सोय गमाया, तू बौरी सब सोय गमाया। और भी प्रभात के एक पद में कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोवत है, जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जाग जा, अब प्रभात प्रकट ज्ञान भान के प्रकाश, अब सवेरा हो गया, विवेक रूपी ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया, प्रकाश हो गया, वासना राग मोह द्वेष रूपी अंधकार अब सदा के लिए विदा हो गया। वासना सराग मोह द्वेष निविड़ तम तरे तर गए। और जब महाराज जी सवेरा हो जाता है तो चोर भग जाते हैं, रात्रि में ही चोर रहते हैं, उजेला हो गया सब जग गए, चोर चोरी कैसे करेंगे। तो भागे मद मान चोर, ये चोर कौन है महाराज जी, मोहरी की रात्रि में मद और मान यही चोर है। सारी भजन रूपी ज्ञान वैराग्य रूपी संपत्ति को चुराने वाले दो ही चोर हैं, मद और मान। ये सवेरा होते ही भाग जाएंगे, ये चोर भाग जाएंगे। ये काम क्रोध लोभ क्षोभ आदि जो राक्षस हैं ये भी भाग जाएंगे, क्योंकि निशाचर है ना, निशाचर। अब निशाही बीत गई तो निशाचर कहां से आएंगे, ये भी सब भाग जाएंगे। राम जी के प्रचंड प्रताप को देखते ही संताप पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे, त्रिविध ताप समाप्त हो जाएगा। और प्रेम सिंधु में डूब करके, प्रेम सिंधु की करुणा में डूब करके, प्रेम सागर में निमज्जित होकर के जीव उसकी त्रिविध ताप की ज्वाला सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी। त्रिविध ताप प्रेम आप दूर ही करे। अब गोस्वामी हमारे महाराज जी को, भक्तमाली जी को यह पद बहुत प्रिय था। महाराज जी कई बार प्रातःकाल उठकर इस पद को गुनगुनाते थे, जानकीश की कृपा जगावती सुजान जी, बड़ा अद्भुत पद है विनय पत्रिका का। अंत में कहते गोस्वामी जी, श्रवण सुने गिरा गंभीर जागे अति धीर वीर, श्रवण सुने गिरा गंभीर। ये पद गंभीर गिरा है महाराज जी, इसको सुनकर के जागना ही है और इस पद को सुनकर जाग ही जाना चाहिए। यदि इस पद को गा करके सुनकर के आप जगे नहीं तो आपने इसको गाया ही नहीं, आपने इसको सुना ही नहीं। यदि आप सुनते गाते देखते तो आप जरूर जग जाते, क्योंकि श्रवण सुनी गिरा गंभीर, इस गंभीर वाणी को सुनकर के धीर वीर संत वे जग गए, निद्रा से जाग उठे। और जागने पर महाराज क्या हुआ, सुंदर वैराग्य, सुंदर संतोष आदि को आदर से उन्होंने अपना लिया, संतोष को अपनाया, वैराग्य को अपनाया। और फिर क्या हुआ, बोले तुलसीदास भज कृपाल निरख जीव जन बिहाल भंज्यो भव जाल परम मंगलाचरे। अब कृपालु श्री रामचंद्र ने भक्त रूपी जीवों को देख करके संसार के जाल को स्वयं ही काट डाला। जब जीव जग गया, राम नाम का आश्रय ले लिया तो उसका भवजाल कट गया और श्री राम उन्हें परमानंद प्रदान करने लगे। वे परमानंद को प्राप्त करके स्वयं भी परमानंद स्वरूप ही हो गए। जानकीश की कृपा जगावती सुजान। एक भाव तो हमारे मन में आया कि इस पद को हम फिर कल से कहें, थोड़ा और व्याख्यान करें, फिर थोड़ा लोभ हुआ कि कल का दिन भी नहीं कह पाए, जो आज भी कल पर छोड़ देंगे तो और विलंब होगा, इसलिए संक्षिप्त ही सही हम इसके भाव की चर्चा आज की, कल 75वें पद की चर्चा हम करेंगे। खोटो खरो रावरो हूँ रावरीसो रावरेसो झूठ क्यों कहूंगो, जानो सब ही के मन की कर्म बचन हिए कहो न कपट किए ऐसी हठ जैसी गांठ पानी परे सन की। इस पद की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग सत्र का विराम होता है और अभी तुरंत गोमाता की आरती होगी। और तब तक यहाँ भैया कहाँ गए, युवराज महंत जी कहाँ गए, यहाँ सब अपने वाद्य वगैरह तब तक आप लोग तैयार कर लो। और आज दाऊ दादा का प्राकट है, हमारे लक्ष्मण मंदिर के पूज्य महंत जी महाराज अपने पूरे परिकर के सहित पधारे हैं। लक्ष्मण जी और दाऊ जी दो नहीं है, एक ही हैं, वही लखनलाल जी हैं और वही दाऊ दादा हैं, तो आज लखनलाल जी का ही उत्सव दाऊ जी की छठ के रूप में हम लोग मना रहे हैं। जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती में, जो लोग हैं सभी महापुरुषों से प्रार्थना है वे आरती में पधारें, सभी लोग आरती दर्शन करें। और इधर आटुक ब्रह्मचारी सब प्रसाद पालेंगे, फिर भजन संध्या में आएंगे, ठीक है ना, बधाई में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम अभी बधाई शुरू होगी तो हम भी बधाई गाएंगे, ही बैठ के गा देंगे बाद में, अभी आरती करते हैं, तब तक यहाँ शुरू होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।